महाभारत वन पर्व सप्तदशाधिकद्विशतमोध्याय। अग्नि का अंगिरा को अपना प्रथम पुत्र स्वीकार करना तथा अंगिरा से बृहस्पति की उत्पत्ति। वैशंपानुवाच श्रुत्वे माम धर्म संयुक्ताम धर्मराज कथाम शुभाम पुनः प्रख्यात मृथम मार्कण्डेयमिदं तदा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यह धर्मयुक्त शुभ कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन मार्कण्डेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर उवाच कथम अग्निर्नवनम जातः कथम चाप्यंगिरा पुरा नष्टेग्नौहव्यम अभद अग्निभूत्वा महादुतिः। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने पूर्व काल में अग्निदेव ने किस कारण से जल में प्रवेश किया था और अग्नि के अदृश्य हो जाने पर महातेजस्वी अंगिरा ऋषि ने किस प्रकार अग्नि होकर देवताओं के लिए हविष्य पहुँचाने का कार्य किया। अग्निर्यदा त्वेक एव बहुत्वं चास्य कर्मसु दृश्यते भगवन् सर्वं एतदिच्छामि वेदितुम्। भगवन, जब अग्निदेव एक ही है तब विभिन्न कर्मों में उनके अनेक रूप क्यों दिखाई देते हैं, मैं यह सब कुछ जानना चाहता हूँ। कुमारश्च यथोत्पन्नो यथा चाग्नेः सुतो भवत् यथा रुद्राश्च सम्भूतो गंगायां कृत्तिकासु च। कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई, वे अग्नि के पुत्र कैसे हुए, भगवान शंकर ने तथा गंगा देवी और कृत्तिकाओं से उनका जन्म कैसे संभव हुआ। एतदिच्छाम्यहं त्वत्तः श्रोतुं भार्गवसत्तम कौतूहल समाविष्टो याथा तथ्यं महामुने। भृकुल तिलक महामुने, मैं आपके मुख से यह सब वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। मार्कण्डे उवाच अत्राप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम् यथा क्रुद्धो हुतवः तपस्तप्तुं वनं गतः। मार्कण्डे जी ने कहा, राजन इस विषय में जानकार लोग उस प्राचीन इतिहास को दोहराया करते हैं जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार अग्निदेव कुपित हो तपस्या के लिए जल में प्रविष्ट हुए थे। यथा च भगवान अग्निः स्वयं एवांगिरा भवत् संतापयस्य प्रभया नाशयस्ति मिराणि च। कैसे स्वयं हर्षि अंगिरा ही भगवान अग्नि बन गए और अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करते हुए जगत को ताप देने लगे। पुरांगिरा महाबाहो चचार तप उत्तमम आश्रमस्थो महाभागो अव्यवाहम विशेषयन तथा स भूत्वा तु तदा जगत सर्वं व्यकाशयत। महाबाहो, प्राचीन काल की बात है, महाभाग अंगिरा ऋषि अपने आश्रम में ही रहकर उत्तम तपस्या करने लगे। वे अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होने के लिए प्रयत्नशील थे। अपने उद्देश्य में सफल होकर वे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने लगे। तपश्चरस्तु हुतभूक संतप्तस्तस्य तेजसा भृशं ग्लानस्य तेजस्वी न च किंचित् प्रजज्ञवान। उन्हीं दिनों अग्निदेव भी तपस्या कर रहे थे, वे तेजस्वी होकर भी अंगिरा के तेज से संतप्त हो अत्यंत मलिन पड़ गए, परंतु इसका कारण क्या है यह कुछ भी उनकी समझ में नहीं आया। अत संचेतमायामास भगवान हव्यवाहन अन्योग्निरिह लोकानां ब्रह्मणा संप्रकल्पितः। तब भगवान अग्नि ने यह सोचा, हो न हो ब्रह्मा जी ने इस जगत के लिए किसी दूसरे अग्नि देवता का निर्माण कर लिया है। अग्नित्वं विप्रणष्टं हि तप्यमानस्य मे तपः कथम अग्नि पुनरहं भवेयम् इति चिन्त्यसः अपश्यत् अग्निवन् लोकान् तापयस्तं महाबलिम्। जान पड़ता है तपस्या में लग जाने से मेरा अग्नित्व नष्ट हो गया, अब मैं पुनः किस प्रकार अग्नि हो सकता हूँ। यह विचार करते हुए उन्होंने देखा कि महामुनि अंगिरा अग्नि की ही भांति प्रकाशित हो संपूर्ण जगत को ताप दे रहे हैं। सोपा सर्पच्छन भीत तमुवाच तदांगिरा शीघ्रमेव भवस्वाग्नि पुनर्लोक भावनः। विज्ञातश्चासि लोकेषु त्रिषु संस्थानचारिषु। यह देख वे डरते डरते धीरे से उनके पास गए। उस समय उनसे अंगिरा मुनि ने कहा, देव आप पुनः शीघ्र ही लोक भावन अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हो जाइए, क्योंकि तीनों लोकों तथा स्थावर जंगम प्राणियों में आपकी प्रसिद्धि है। त्वमग्ने प्रथमं सृष्टो ब्रह्मणातिमिरापः स्वस्थानं प्रतिपद्यस्व शीघ्रमेव तपोनुदः। ब्रह्मा जी ने आपको ही अंधकार नाशक प्रथम अग्नि के रूप में उत्पन्न किया है। तिमिर पुंज को दूर भगाने वाले देवता आप शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अग्निर्वाच नष्ट कृतेरहम लोके भवान् जातो हुताशनः भवन्तमेव ज्ञास्यन्ति पावकम् न तु माम् जनाः। अग्निदेव बोले, मुने संसार में मेरी कृति नष्ट हो गई है, अब आप ही अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हैं, आपको ही लोग अग्नि समझेंगे, आपके सामने मुझे कोई अग्नि नहीं मानेगा। निक्षिपाम्यहमग्नित्वं त्वमग्ने प्रथमो भव भविष्यामि द्वितीयो योऽयं प्राजापत्यक एव च। मैं अपना अग्नित्व आप में ही रख देता हूँ, आप ही प्रथम अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित होइए, मैं द्वितीय प्राजापत्य नामक अग्नि होऊंगा। अंगिरा उवाच कुरु पुण्यं प्रजास्वर्ग्यं भवाग्ने तिमिरापः मां च देव कुरु स्वाग्ने प्रथमं पुत्रमञ्जसा। अग्नि ने कहा, अग्निदेव आप प्रजा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला पुण्य कर्म देवताओं के पास हविष्य पहुँचाने का कार्य संपन्न कीजिए और स्वयं ही अंधकार निवारक अग्निपद पर प्रतिष्ठित होइए, साथ ही मुझे अपना पहला पुत्र स्वीकार कर लीजिए। मार्कण्डेय उवाच तत्श्रुत्वा अंगिरसो वाक्यं जातवेदा तथा करोत् राजन् बृहस्पते नाम तस्याप्यंगिरस सुतः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन अंगिरा का यह वचन सुनकर अग्निदेव ने वैसा ही किया, उन्हें अपना प्रथम पुत्र मान लिया, फिर अंगिरा के भी बृहस्पति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्ञात्वा प्रथमजं तं तु वह्नेरांगिरसं सुतं उपेत्य देवाः प्रपञ्चुः कारणं तत्र भारत। भरत नंदन, अंगिरा को अग्निदेव का प्रथम पुत्र जानकर सब देवता उनके पास आए और इसका कारण पूछने लगे। स तो पृष्ठस्तदा देवे ततः कारणम अब्रवीत प्रत्यगृहणस्तु देवाश्च तद्वचोऽंगिरसस्तदा। देवताओं के पूछने पर अंगिरा ने उन्हें कारण बताया और देवताओं ने अंगिरा के उस कथन पर विश्वास करके उसे यथार्थ माना। तत्र नाना विधान अग्निन् प्रवक्ष्यामि महाप्रभान कर्म भी बहुभी ख्यातान नानार्थान ब्राह्मणोस्विह। अब मैं महान कांतिमान विविध अग्नियों का जो ब्राह्मण ग्रंथोक्त विधि वाक्यों में अनेक कर्मों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विख्यात है वर्णन करूँगा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समास्या पर्वणि आंगिरसे सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समास्या पर्व में आंगिरस के प्रसंग में 217वां अध्याय पूरा हुआ।